Uur Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Een grote groep migranten die bij de grens tussen Polen en Wit-Rusland zat, is per bus overgebracht naar een loods op Wit-Russisch grondgebied. Het zouden zo'n 1000 migranten zijn. Ze krijgen volgens Wit-Rusland voedsel, water, medische hulp en een slaapplek. Bij de grens zijn nog steeds migranten die daar niet weg willen. Ze hopen nog steeds dat ze de EU in kunnen. Europa is de enige regio in de wereld waar het aantal geregistreerde coronadoden de afgelopen week is gestegen. En wel met 5%. Dat staat in het wekelijkse rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie. Europa heeft ook de meest geregistreerde besmettingen. De WHO benadrukt wel dat niet alle landen de coronabesmettingen even goed registreren. In België geldt binnenkort een mondkapjesplicht voor kinderen vanaf 10 jaar. Ze moeten het op in alle openbare binnenruimtes en het openbaar vervoer. Dat moesten kinderen daar al vanaf 12 jaar. Demissionair minister Grapperhaus vraagt het OMT advies over het inloopmodel in de horeca. Dat inloopmodel, bedacht door Koninklijke Horeca Nederland, houdt in dat mensen die er al zijn langer in een horecazaak kunnen blijven na 8 uur 's avonds. Dat is nu de verplichte sluitingstijd. Nieuwe gasten mogen dan niet meer naar binnen. In Groningen is vanavond gedemonstreerd vanwege de vele aardbevingen. Op verschillende plaatsen in en buiten het aardbevingsgebied hebben mensen als protest fakkels en kaarsen aangestoken. Ook luiden kerken de klokken. Het protest was georganiseerd door de Groninger Bodembeweging. De vakbonden hebben met de Vereniging voor Uitzendondernemingen ABU overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. Onder meer wordt het verschil in loon tussen uitzendkrachten en vaste krachten kleiner en er komt meer zekerheid voor flexibele uitzendkrachten. De politie kondigt maatregelen aan om undercover-agenten beter te begeleiden tijdens hun werk. Het toezicht wordt verscherpt en er komen extra psychologen. Vandaag verscheen er een rapport waarin staat dat er bij de politie structureel te weinig aandacht is voor de mentale gezondheid van infiltranten en dat er te weinig toezicht is op medewerkers en operaties. 3 jongeren die verdacht worden van de fatale mishandeling van een Nederlander op Mallorca blijven voorlopig vastzitten. Carlo Heuvelman kwam bij uitgaansgeweld in juli om het leven. De 3 verdachten van 18 en 19 zeiden in de rechtbank dat ze het slachtoffer niet hebben aangeraakt. En het boek Ik ga leven van Lale Gül is de winnaar geworden van de NS Publieksprijs. Ze krijgt 7500 euro, een jaar lang eerste klas reizen en een sculptuur. In het boek uit Gül zich erg kritisch over de Turkse conservatief-islamitische omgeving waarin ze is opgegroeid. Het weer vannacht op de meeste plekken droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Morgen is er veel bewolking. In het zuiden ook wat zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ster. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Personeel van academische ziekenhuizen. Elke dag het nieuws. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Wekenlang is er geen nieuws over de formatie. En dan ineens wordt er een saillant formatiestuk in een treincoupé gevonden. Ik hoorde mijn Haagse collega's al denken. Waar zouden we zijn zonder de trein? Goedenavond, welkom bij Het Oog. Morgen gaat op het ITVA een bijzondere documentaire in première over Jason. Een 23-jarige man die jarenlang worstelde met trauma's uit zijn jeugd. Die trauma's werden nog groter toen hij vanaf zijn 16e in een jeugdzorgkliniek werd opgesloten. Jason schuift hier straks aan om over de film en over zichzelf te vertellen. Schrijver en kunstenaar Michael Tetjaar krijgt morgen de Sybrand Paulet-prijs voor zijn oeuvre als schrijver-dichter. Daarnaast is Tetja actief als beeldend kunstenaar. En echt multitalent dus. Ik praat straks met hem. En hoe kwam het dat het zo misliep in de zaak van een undercover-agent dat hij uiteindelijk een eind aan zijn leven maakte? U hoort het van Mick van Wely, misdaadverslaggever van de Telegraaf. Maar eerst het nieuws van... Woensdag 17 november. Ja, ik heb mijn hoofd een paar keer zo op het bureau geramd. En daarna gewoon stom. Ongelooflijk stom. Gert-Jan Segers heeft per ongeluk formatiestukken in de trein laten liggen. Wanneer was dat eigenlijk? Nou, ik denk 3 weken geleden of zo. Dus ik zat in de vergadering en ik kijk naar mijn stukken en ik denk, verrek, ik ben een stuk in de trein vergeten. Demissionair premier Rutte reageerde nogal laconiek op het treinavontuur van de ChristenUnie-leider. Nou ja, milieutechnisch heel goed, maar weet je, het is ontzettend lullig dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Dus dat is altijd heel vervelend. Informateur Remkes zei iets vergelijkbaars. Mensen vergeten wel vaker eens dingen in de trein. Dat is mijzelf ook wel eens overkomen. Wat moet je er verder van zeggen? Zowel Segers, Remkes als Rutte beweerden dat het stuk geen waarde heeft. Toch wilde Segers liever niet dat het in vreemde handen viel. En dan hoop je dat er een oppassende, oplettende schoonmaker is die het meeneemt. Maar goed, het is iemand anders die het bij de Volkskrant heeft afgeleverd. Een deskundige in Editie NL vindt het niet zo gek dat vreemden een geheim document willen lezen. Hetzelfde als bij een kraslotje, weet je wel? Dan wil je gewoon weten of je prijs hebt. En hoe hoog die prijs is, dat maakt eigenlijk niet meer uit. Editie NL bedacht een proef en legde een vertrouwelijk nepdocument op straat. En ja hoor. Ja, in één keer. Ja, toch even kijken of het interessant is dat. Maar er stond dus niks in. Heeft misschien weer iemand iets vergeten in de trein of bij de bus, hè? Toch jammer, heeft u de scoop niet. Soms zit er mee, soms zit er tegen. 3 verdachten stonden vandaag voor de rechter in verband met de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. U hoort verdachte Sanil B. Het is niet te beseffen hoe heftig dit is. En wij zijn daarheen gegaan om gewoon een leuke vakantie te vieren. In één avond, wat leek op onschuldige uitgaansruzie, is tot één grote chaos ontploft. En dat gewoon nooit mogen gebeuren. B. gaf toe te hebben gevochten, maar... Maar met Carlo niet. Met Carlo heb ik niet gevochten en daar ben ik ook niet verantwoordelijk voor. De andere 2 zeggen ook dat ze Carlo niet geslagen of geschopt hebben. De officier van justitie denkt daar anders over. Er is een oud gezegde wat nog steeds geldt. In de rechtszaal van het geweten is het altijd zitting. Oftewel, het zal je altijd blijven achtervolgen. Door met corona. De testlocaties zitten ramvol. Ik heb 17 keer gebeld. We hebben 2 dagen gebeld voor we doorkwam. Ja, heel moeilijk. Ja, echt wel 4 keer geprobeerd. Dat duurde best wel lang. Eerste kans, je werd er al meteen uitgegooid. En ik heb 3 keer ben ik er digitaal uitgegooid. Dus dat was niet te doen, nee. Opvallend was het grote aantal kinderen onder de 14. Die hoefden niet zelf te bellen. Mama heeft dat geregeld, want ik voel me echt niet wekken en ik moet van school. Tot slot Oranje fan Ab. Nederland gaat naar het WK in Qatar, maar Ab gaat dit keer niet mee. om een duidelijke reden. Nou ja, gewoon de vrouwenrechten en hoe de stadions gebouwd zijn. Er is zoveel fout gegaan. Of gaf het klimaat de doorslag? Ja, je zit maar 3 uur in de week zit je in een stadion. En de rest van de week loop je buiten. Het is weten en totteren. Dat is niet aan mijn... Qatar, nee. Of zou hij toch thuis blijven omdat hij niet aandurft om zoals altijd de fonteinen oranje te maken? Maar ja, daar ben ik mij in Engeland opgepakt en mij in Brazilië opgepakt. Maar als hij dit in Qatar de fonteinen oranje maakt, ja, dan ben ik bang dat ik toch opgepakt word en niet terugkom. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Michel Koenen. Ja, in die kranten veel aandacht voor de besmettingscijfers die door het dak gaan. En Segers-gate, de ChristenUnie-leider die dus de belangrijke formatiepapieren in de trein liet liggen. Onder meer de Volkskrant vraagt zich af, hoe beïnvloedt deze blunder de formatieonderhandelingen? Lesuitval en sluiting. Scholen worden zwaar getroffen door deze coronagolf, staat op de voorpagina van Trouw. Crisismanagers, dat is wat schoolleiders op dit moment zijn, zegt belangenvereniging AVS in de krant. De plannen voor kwaliteit en een inhaalslag dit jaar staan daardoor zwaar onder druk. Rotterdam schond de privacy van burgers met de cameraauto, staat in NRC. De stad filmde met cameraauto's om te zien of burgers afstand hielden tijdens de lockdown. Maar volgens de privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens was dat onrechtmatig. Burgemeester Abu Taleb probeert de publicatie van het rapport nu tegen te houden, schrijft de krant. In de Telegraaf gaat het over de woon- en stikstofcrisis. Biedt Flevoland een oplossing, is de vraag. Er moeten op korte termijn veel woningen bij, maar dat dreigt ten koste te gaan van de boeren in Flevoland, waar de krant vandaag al over schreef. Een mogelijke oplossing volgens betrokkenen: ruimte creëren in de Noordzee en de Markerwaard. Ook in de Telegraaf, de eerste lichting Nederlandse skileraren is op weg naar Oostenrijk. Voor een prikkie op de piste is de kop boven het artikel. Vanwege de strengere coronamaatregelen in Oostenrijk hebben veel skileraren, lastig woord, namelijk een boosterprik nodig voor ze aan de slag mogen. Voor €30 ben je van het gedoe af, zegt een skileraar in de krant. En het AD blikt alvast vooruit op het WK voetbal volgend jaar in Qatar. We zijn er weer bij en dat is prima. Maar hoe is het voor de fans in de snikheet en streng islamitische woestijnstaat straks? Een bier en een beetje bloot kan, kopt de krant. Een oranje camping behoort ook tot de mogelijkheden, want er zijn zelfs heuse plannen voor een luxe Bedouïde tentenkamp in de woestijn. Er wordt alleen wel een lange, warme mars naar het stadion, maar daar is dan wel airco. Elle est pas donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Double vie, double silence, double sens et double jeu. Silencieux, le cœur balance. Pourquoi les parents sont-ils deux? On voit du pays, on voyage chaque semaine et chaque été. Des souvenirs qui déménagent et qu'on ne peut pas raconter. Elle est pas donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. De maison, de quartier, de gâteaux d'anniversaire, multiplier les pères et mères n'a pas que des mauvais côtés. Avant les autres, j'aurais su que le seul sentiment qui dure, c'est le chagrin d'une rupture où je n'aurais jamais rompu. Elle est pas à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie. 10 ans, 10 mois. moi 10 secondes et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Le temps n'est plus un souci, elle n'est pas donnée à tout le monde la chance de s'aimer pour la vie. Julien Clerc, double enfance. De undercover-agent die in april dit jaar in Zevenbergse Hoek een einde aan zijn leven maakte, deed dit omdat hij was vastgelopen in zijn werk als infiltrant. Volgens het rapport Uit het Zicht van de commissie Brouwer is er veel mis bij de eenheid waar deze undercover-agenten onder vallen. Mick van Wely is misdaadverslaggever bij de Telegraaf en schreef als eerste over deze zaak. Goedenavond, Mick. Goedenavond. Wat voor operatie was dat precies waar deze man bij betrokken was als infiltrant? Nou, hij was ingezet in een operatie, eigenlijk in een onderzoek naar de georganiseerde misdaad. Grootschalige cocaïnehandel via onder meer de haven in, van Vlissingen. Mm-hmm. En zijn doel was eigenlijk om te kijken of bepaalde personen ook corrupte contacten hadden. Dus hij moest eigenlijk doorgaan in het onderzoek en blootleggen waar corrupte contacten waren. Dat was eigenlijk het doel van van politie en justitie op dat moment. Is hij daarin geslaagd? Nou, dat zal tijdens de rechtszaak moeten blijken. Zijn advocaat zegt van niet. Maar hij heeft zeker interessante informatie naar boven gehaald. Maar alle details over wat nou precies uiteindelijk ook van doorslaggevend belang zou zijn voor het onderzoek, dat moet nog blijken. En bovendien zijn er heel veel aspecten die niet worden gedeeld uit veiligheid en om zijn identiteit te beschermen en vanwege onderzoeken die nog lopen. Maar het was in ieder geval wel een hele succesvolle infiltrant. En dat is ook de reden waarom ik denk zo lang zij hem hebben laten doorgaan. Ja, wat voor hemzelf is het uiteindelijk helemaal verkeerd afgelopen? Hè? Wat is er misgegaan? Nou, kijk, hij zat in een woning, pal naast de woning van de man waar hij moest infiltreren. Een man met een partner, een vrouwelijke partner. En hij raakte eigenlijk te diep genesteld in het werk. Dus hij kreeg ook een affaire met de vrouw van deze persoon, Joop M. Uh-huh. En er is gewoon één regel, dat je moet altijd enige afstand houden. Ik bedoel, van Anne Kaffers is bekend dat ze ook bijvoorbeeld wekenlang met een persoon waar ze moeten infiltreren op vakantie gaan. Dat is zelfs een kind op schoot en dat soort zaken. Uh-huh. Alleen, je moet wel professionele afstand houden. En het is aan de leiding, aan zijn begeleiders, om te zien of dat er is. Dus dat betekent dat je regelmatig afspreekt en incheckt bij diegene en kijkt van, hey, heeft hij nog afstand? En op het moment dat er niet meer is, en dat was er bij hem niet meer, dan moet je onmiddellijk de stekkers eruit trekken. En er waren tal van signalen vanuit zijn omgeving dat het niet goed ging met hem en dat hij zat er te diep in. En waar hij eruit had moeten gehaald worden, is dat niet gebeurd. En het is echt een klassieke, kapitale fout. Het ingewikkelde is natuurlijk ook dat je eigenlijk een dubbel identiteit hebt. Hè? Voor de mensen die je moet schaduwen en moet volgen, ben je een ander dan je echt bent. Klopt. En het is dus, het klinkt heel makkelijk, maar het is dus altijd belangrijk dat op het moment dat je weer toch terugkeert in je echte wereld, los van het politiewerk, dus los van jouw rol, dat je dan ook weer dat masker afzet. Hè? En er kan een moment zijn dat als je je werk heel goed doet, misschien moet je dat bijna zo zeggen, dat je dan te veel erin in opraakt en opgaat. En dat is dus voor de begeleiders de taak om dat te signaleren. Ja. En dat is gebeurd bij deze man. En dat is ook naar voren gekomen in het onderzoek van de commissie Brouwer, dat daar zijn begeleiders hebben gefaald. Maar ook, ook een tactisch oogpunt, dus kijken waar gaat het mis, maar ook gewoon simpelweg met begeleiding, met zorg, met zijn mentale welzijn. Ze hadden dit natuurlijk zien aankomen en dit had nooit mogen gebeuren. Is dit de belangrijkste conclusie ook uit dat rapport? Ja. Ik denk de belangrijkste conclusie is dat zijn begeleiding tekortschoot. Dat er eerder had moeten ingrijpen, ingegrepen worden en dat zijn zelfdoding werkgerelateerd was. Dus hij stond onder grote psychische druk en kon zelf eigenlijk niet meer de beslissing nemen om te stoppen. Terwijl er ongelooflijk veel signalen waren. En tegelijkertijd is dat zeg maar alleen de affaire zelf. En aan de andere kant komt in het onderzoek naar voren dat dit niet een incident op zich is, maar dat het bij de hele afdeling gewoon mis is qua begeleiding en mentale zorg. En geen goede waarborgen. En ik moet zeggen, het is ook niet alleen daar binnen de politie, binnen de leidinggevende en zijn begeleiders. Maar ik denk, ik vraag me ook af waar het OM is geweest. Het OM leidt dat onderzoek en moet ook toezien op dat dit soort trajecten goed verlopen. Is dat ook niet inherent aan dit soort werk? Dat je, ja, dat je over grenzen soms moet gaan en dat, ja, dat je leidinggevende eigenlijk maar half weten wat je doet? Nou, dat zou het niet moeten zijn. Kijk, het is natuurlijk allemaal heimelijk. Dus je kunt er niet met 25, 30 mensen over praten. Je gaat niet s'avonds naar het café om met een half politieorganisatie te vertellen over wat je doet. Ik heb toen dit uitkwam in april veel gesprekken gevoerd met mensen die dit werk doen. En die zeiden dat het ook een heel eenzaam beroep is. Maar daardoor zijn die paar mensen, jouw vangnet, die zijn van elementair, die zijn echt heel erg belangrijk. En daar ging het dus mis. Je moet je voorstellen dat, volgens mij heb ik net dat voorbeeld genoemd, dat infiltranten soms heel ver gaan. Dat ze echt wekenlang met iemand op vakantie gaan en echt plezier hebben met diegene. En ook tegelijkertijd altijd de angst dat je onmaskerd wordt. Ja. Dus dat zijn mentaal enorm zware trajecten. Korpschef Van Essen van de Landelijke Politie ging vandaag diep door het stof. Zijn er bij deze eenheid werken onder dekmantel al maatregelen genomen inmiddels? Nou, wat de korpschef heeft gezegd is dat eigenlijk de hele afdeling is doorgelicht en dat er is gekeken naar andere trajecten of die wel goed verlopen. Verder wordt er eigenlijk natuurlijk niets over gezegd, omdat het allemaal heimelijke operaties zijn. Hij heeft aangekondigd dat er een commissie komt die de hele afdeling gaat doorlichten onder de leiding van zorgdrager. Het is goed. Aan de andere kant denk ik, daar gaan we weer een commissie. Er zijn tal van rapporten verschenen. Er is nu ook weer een onderzoek gaan van de inspectie. En het blijft maar doorgaan met het onderzoek. Het geeft aan wat er mis is. Maar het is ook wel bizar dat er zoveel onderzoeken plaatsvinden. Maar nee, dat gebeurt er. En er komt 3 miljoen euro beschikbaar om de hele unit eigenlijk op te plussen en te versterken. En vooral ook op mentaal begeleidingsgebied. En het is eigenlijk, als ik het zo hoor en lees, dan denk ik, hoe is het mogelijk dat bij zo'n belangrijke unit, echt een van de meest belangrijke units bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad, dat daar dit soort basisdingen niet aanwezig zijn. Dat het daaraan schort. Ja. Het is eigenlijk van de gekken. En wat is het antwoord op die vraag, denk je? Want je zegt, hoe is het mogelijk? Het is denk ik een breed probleem. Als ik dat heel kort moet schetsen, dan je had de vorming van de nationale politie rond 2012, 2013. En toen zijn allerlei afdelingen bij elkaar gevoegd, die eigenlijk als kokers naast elkaar leven. Een hele belangrijke factor is dat chefs op plekken zijn gekomen waar ze eigenlijk niets te zoeken hebben. Dus door de reorganisatie was er ook puur vriendjespolitiek. Dat ze hebben de politiebonden ook aangegeven. Dat hoor ik ook echt al langer. Dat mensen op plekken zijn gekomen van, nou weet je wel, dan ga jij daar, word jij daar leidinggevende en jij daar. En dan is dat geregeld. Terwijl die mensen totaal geen affiniteit of werkervaring hebben op dat gebied. Waardoor ze geen autoriteit hebben, geen begrip over wat er zich afspeelt. En waardoor je dus een casus zoals deze ook helemaal niet uit kan leggen en er ook geen begrip voor krijgt. Ik heb een verhaal gehoord van een undercover dat er een leidinggevende kwam om trajecten te bespreken en dat ze hem bijna over de tafel heen trokken en zeiden, joh, je weet bij God niet waar het over gaat. Totaal geen enkele interesse, kennis van de praktijk. Dat is toch best schokkend, hè? Dat is enorm schokkend. En als je kijkt naar en dat is één van de aspecten. Dus hebben de nationale politie. En verder zie je dat eigenlijk in de afgelopen 10 jaar. De laatste jaren gaat het beter met de strijd tegen ondermijning. Maar lange tijd was het blauw. Dus zeg maar het executieve op straat. Dus de noodhulp. Dus de geuniformde politie. Daar lag al een nadruk op. Inbraken, fietsendiefstallen, dat soort zaken. Maar de recherche, het echte recherchewerk, is volledig verwaarloosd. Volledig verwaarloosd. Heel veel kennis is weggegaan. En terwijl juist nu bij de strijd tegen de georganiseerde misdaad die kennis dat, nodig is. Dat enorm belangrijk is. Ja. Mick van Wely, misdaadverslaggever van de Telegraaf, dank je wel voor je duidelijke uitleg. Graag gedaan. In de Indiase hoofdstad New Delhi is de luchtvervuiling zo ernstig geworden dat 5 kolencentrales in de omgeving zijn stilgelegd. Ook een groot deel van de bouw ligt stil en de scholen zijn ook dicht. Davy Boerema, buitenlandredacteur bij de NOS, woonde lange tijd in India. Dag Davy, goedenavond. Goedenavond. Er wordt zelfs al nagedacht over een lockdown, hè, tegen de luchtvervuiling. Hoe slecht is het precies gesteld met de luchtkwaliteit in India? Ja, dat klopt. Ze denken inderdaad over een lockdown. Dit weekend zou dan een weekend lockdown zijn. Die luchtkwaliteit die wordt altijd gemeten in fijnstofdeeltjes. Om een beetje een richtlijn te geven, de WHO zegt van 0 tot 50 is goed. Mm-hmm. Het is op een schaal van 500. En Delhi zit vaak tegen de, en nu in het bijzonder, tegen de 400 tot 500 aan. Zo. En wat is de oorzaak van die smog? Heel slecht. Ja, dat is een combinatie van factoren wat elk jaar eigenlijk opspeelt rond deze tijd. Zo vanaf oktober. Dan wordt het kouder en dan blijft de smog meer hangen door de koude lucht. Mm-hmm. Want luchtkwaliteit is altijd een probleem in Delhi. Maar rond deze tijd van het jaar komen er een aantal zaken bij elkaar. Dat is het Hindoe Nieuwjaar, Diwali, wordt gevierd met heel veel vuurwerk. Mm-hmm. In deze tijd van het jaar worden de akkers in andere delen van de noordelijke staten omgebouwd van rijst naar graanproductie. Ja. Daarbij worden de overgebleven stoppels in de grond van de rijst worden afgebrand. Omdat het veel minder geld kost om op die manier het weg te halen. Dat zorgt voor heel veel rookontwikkeling. En dan is er ook nog inderdaad gewoon de normale vervuiling. Het komt allemaal bij elkaar in deze periode. En dat zorgt voor die nare samenkomst van toxische luchten die... Ja, ja, je hebt zelf ook een tijd in India gewoond. Wat merkte je daar toen van die vervuiling, van die smog? Ja, ik woonde in Mumbai. Dat is een stad aan de zee. Heeft al een stuk minder te maken met deze luchten. Ik zag vandaag, keek ik de luchtkwaliteit. En ook in Mumbai is het nu, in het zuiden van Mumbai is het nu ook rond de 400. Dus het is ook daar heel slecht. Mm-hmm. Wat voor Delhi, ik ben wel vaak in Delhi geweest. Wat voor Delhi nog anders is, en die noordelijke deelstaten sowieso, is dat als je het relief van India bekijkt, dan loopt het natuurlijk de Himalaya, het berggebied. Het continent loopt tegen die rand op. Dus daar is een rand. En daarvoor ligt ook een bergketen. Dus die hele lijn ligt in een soort kom, waardoor de luchtkwaliteit of de smog daar echt blijft hangen. En in steden in dat noordelijke deel van India, het loopt ook door tot Pakistan eigenlijk, Lahore heeft er ook erg last van, is elke keer rond deze tijd van het jaar, komen ze dit probleem tegen. En hebben ze te maken met dat het blijven hangen van die smog. Ik zei al, kolencentrales worden noodgedwongen stilgelegd. In oktober besloot de Indiase regering de productie van steenkool te verhogen om de stroomtekorten tegen te gaan. Wat is eigenlijk hun energiebeleid? Ja, dat klinkt heel tegenstrijdig. Je zou zeggen van, ze hebben nu, op het moment dat ze in Glasgow zeiden van, we willen niet kool stoppen, maar verlagen koolproductie, zaten ze al in die smog. Maar het beleid in India is eigenlijk zo dat ze hebben de Parijsakkoorden van 2015. Het gaat daar eigenlijk heel goed mee. 40% was het doel. Zou hernieuwbare groene energie moeten zijn. Ja. En dat halen ze nu al. Dus dat gaan ze nog bijstellen. Dat gaat geloof ik naar 50% zelfs. Dus ze doen het heel goed. Alleen kool is zo essentieel deel van de energieproductie. 70% van de energieproductie in India is afhankelijk van steenkool. Ja. Sorry? Daar kunnen ze niet zonder dus. Nee, het is ook geen keuze. Maar er zijn ook experts die zeggen van, het gaat zo goed met die groene energieproductie. En uiteindelijk is dat goedkoper. India heeft wel problemen met de productie van zonne-energie, waterenergie. Gaat heel goed, maar ze hebben nog problemen met het vasthouden van die energie, het opslaan van die energie. Maar op lange termijn zal dat veel goedkoper worden dan het produceren van energie uit steenkool. En levert dus veel minder problemen op. Dus het beleid zal waarschijnlijk daar meer heen gaan. En uiteindelijk de Indiërs wel dwingen om die kant op te gaan. Maar voor nu ligt de nadruk echt op kool. Ja, want in Glasgow zwakte India vorige week het klimaatakkoord nog af, hè, samen met China. Maar jij zegt, er is wel degelijk een Indiaas klimaatbeleid. Ja, en sterker nog, er is ook Er zijn ook natuurlijk genoeg dingen op aan te merken, zoals je nu ziet. Er was een nationaal Clean Air programma, wat ook zich richtte op de vermindering van de vervuiling in de steden. Maar wat daar critici van zeggen, is ja, de controle, de systemen om echt die luchtkwaliteit en vervuiling echt systematisch te controleren en daar harde consequenties aan te verbinden als dat niet goed gaat. De urgentie daarvan ontbrak. Er is wel enorm veel geld ingestopt. Maar goed, daar zag je ook dingen uit als bijvoorbeeld het produceren van een soort grote luchttorens of antivervuilingstorens heet het, geloof ik, waar er dan heel veel wind op verschillende plaatsen in de stad werd geblazen. Omdat dat is mede een probleem rond deze tijd van het jaar, neemt de wind zeg maar af, waardoor de smog minder verspreidt. Maar goed, dat zijn dan van die ideeën die niet wetenschappelijk bewezen zijn en daar wordt veel geld in gepompt en dat is een beetje jammer, maar er is klimaatbeleid en dat gaat op andere delen, zoals dus groene energie, eigenlijk best goed. Dat doet in die vrij goed. En zijn er ook milieuorganisaties of jongeren, hè, zoals bij ons, die zich in dat debat roeren? Ja, wat je dus ziet is dat er eigenlijk vrij weinig protesten zijn. Of niet. Je zou verwachten met een luchtkwaliteit waardoor er dus lockdowns afgekondigd moeten worden. Mensen binnen moeten zitten. Scholieren niet meer naar school kunnen. Mensen niet naar hun werk kunnen door de luchtkwaliteit. Dat er misschien meer oproer zou zijn over de situatie in de stad. Dat is er niet, omdat mensen ook gewoon zich heel erg bewust zijn over ja, de ontwikkeling van India en het gebruik van energie. Maar er is wel degelijk ook een klimaatgesprek en jongeren die zich bezighouden met de lange termijn doelen van India. Deze week nog is er in zijn de twee jonge broers, de Agarwal broers, hebben de internationale kindervredesprijs gekregen voor hun schoonmaakprogramma. Nee, dat is er wel, maar ja, je zou zeggen dat het tegenvalt met de gevolgen waarmee ze nu te maken hebben. Ja, zouden de gebeurtenissen van nu ook iets nog veranderen aan de klimaatpolitiek van India? Nee, dat denk ik niet. En dat zie je dus ook wel. Omdat ze ja, eigenlijk heel blij waren met de geboekte resultaten in Glasgow. Dat werd echt gezien als een overwinning voor India. Omdat ook voor India is de nadruk natuurlijk die Glasgow legde op steenkool niet wordt gezien als niet eerlijk. India is een land in ontwikkeling, loopt achter op zeg maar de westerse landen die al veel langer, veel meer impact, hun beleid heeft veel meer impact gehad op de vervuiling dan India heeft gehad. En ze hebben daar ook van gezegd van, er wordt speciaal naar steenkool gekeken. Je zou, als je naar gas of naar olie zou kijken, dan zou je een heel ander beleid hebben. Maar India is niet een land wat grote gas- of oliereserves heeft. Die moet het echt van de steenkool hebben. Dus in die zin werd er ook Glasgow als een soort overwinning gezien. En wordt er ook naar het Westen gewezen met, als jullie willen dat we het sneller doen, investeer dan ook in ons. En geef ons ook de tijd om ons te ontwikkelen. Davy Boerema, buitenlandredacteur van de NOS, dank je wel. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I say, who? Thank you. Norah Jones, Sunrise. Morgen gaat op het ITVA de documentaire Jason van regisseuse Masha Ooms in première. Daarin is te zien hoe de 23-jarige Jason Bhagwan Das traumatherapie ondergaat. Jason worstelt met de psychische effecten van een traumatische jeugd die nog groter werden toen hij op zijn 16e in een jeugdzorginstelling werd opgesloten. Dag Jason, goedenavond. Goedenavond. De filmmaker Masha Ooms volgt je op heel heftige momenten. Hè? Bijvoorbeeld bij een EMDR-therapie, waarbij verschillende jeugdtrauma's worden herbeleefd door jou. Hoe was dat voor jou om mee te doen aan deze filmopnames? Ja, wel heftig. De therapiesessies op zich waren natuurlijk heftig. Dat is ook als er geen camera bij is. Maar het was geen moeilijke keuze of zo. Ik had wel het idee dat de gesloten jeugdzorg eigenlijk is mijn beweegreden om mee te doen aan de documentaire. En de gesloten jeugdzorg, dat is een voorziening waar kinderen opgesloten worden. Dat vond je zo belangrijk om daar aandacht voor te vragen, dat je dacht, dan moet ik die camera maar verdragen. Ja. Op moeilijke momenten. Ja. Ja. Laten we even luisteren naar een fragment uit de film. Ga eens even terug naar de spanning. Heb je die? Beeld van je broer? Wat op dat beeld geeft nu nog een nagevoel? Wat zie je? Mijn broer grijnst. Als je nu naar dat beeld kijkt, hoe na voelt dat nu als je ernaar kijkt? Tussen de 0 en 10, wil je eens aanwijzen? 0 helemaal niet na, 10 zo naast maar kan of iets ertussenin? 7, oké. Hier zit je bij zo'n sessie, hè? En wat gebeurt er dan? Kun je dat eens vertellen? Nou, je bent bezig met een beeld. En dat beeld dat is dan een traumatische ervaring. En dat beeld moet je neutraliseren met die traumatherapie. En dat kijken eigenlijk aan de hand van hoe hoog zit je spanning of de therapie aanslaat. Dus jij moest in dit geval aan je broer denken, waar je geen goede herinnering aan hebt. Ja. En ondertussen proberen ze dus iets met je te doen, waardoor die traumatische herinnering op een andere plek in je... Ja, het is bizar. Je zit op zeg maar een fiets. Althans, ik zat op een fiets, omdat ik om me erbij te houden. En dan tegelijkertijd moest je een lichtbalk volgen. En dan kreeg je tegelijkertijd ook weer opgaven erbij. Dan zeiden ze gewoon willekeurig, ja, doe maar weet ik veel, 83 min 17 of zo. En dat allemaal tegelijk. En dan op een gegeven moment zakt je spanning. Ja. Hoe lang heeft dat proces geduurd? We hadden in de eerste instantie een paar weken voor het echt alleen het traumagedeelte, dus 3 of 4. Mm-hmm. En later zijn er wel sessies bijgekomen dat we gewoon nog niet klaar waren. Hoe gaat het nu met je? Ja, gaat wel redelijk. Want dit is een jaar of 2 geleden waar we naar luisteren. Dit is vorig jaar. Vorig jaar. En je zegt het gaat nu redelijk. Ja, mijn PTSS-klachten zijn echt afgenomen. Die therapie heeft daarbij echt wel geholpen. Maar voor de rest ben ik niet af. Van die trauma's? Nee, nou als je heel jong getraumatiseerd wordt, zoals bij mij het geval was, en langdurig, dan jouw bouwstenen zeg maar voor je leven, die zijn stuk. Je fundament is je hele fundament is ontregeld, ja. En dat merk ik nog wel heel erg. Ja, waar merk je dat dan? Ik merk zeg maar hoe ik tegenover mezelf sta, is vrij negatief. Hoe ik tegenover de wereld sta, is vrij negatief. Dus mijn hele wereldbeeld is stuk. En dat is heel jong begonnen. Ja, het begint natuurlijk thuis. En ik groeide op in een huiselijk geweldsituatie. Er was ook sprake van misbruik. Niet binnen het gezin hoor, maar ik ben wel misbruikt. En dat heeft eigenlijk jarenlang doorgezet. Toen werd ik depressief, toen kwam ik in de jeugdzorg terecht. En daar schrok ik heel erg van. Want ik dacht, ik associeerde jeugdzorg altijd met zorg. Ja. En ik kwam letterlijk in een gevangenispand terecht. Oh ja? Ja. Ik was suïcidaal. En als je een kind gesloten wil plaatsen, dan kan het in Nederland in een aantal voorzieningen. Je hebt de gevangenis. Nou, daar kom je niet terecht zonder strafblad. Dan heb je de psychiatrie, daar kan je opgesloten worden. En ik kwam terecht in de gesloten jeugdzorg. Dus een extra voorziening. De 1-op-1 lijkt op de jeugdgevangenis. Mm-hmm. Maar het is niet daadwerkelijk een jeugdgevangenis. Want je hebt niks gedaan. Je vertelt in die documentaire ook dat je jezelf regelmatig sneed, hè? Ja. Om andere pijn niet te voelen. Kun je uitleggen hoe dat dan werkt in je hoofd? Ja, snijden is een heel lastig concept. Ik denk dat de meeste mensen het niet begrijpen. Ik denk dat dat heel gezond is. Maar ik had iets nodig om mijn spanning omlaag te krijgen. Als mijn spanning omhoog schoot, dan was eigenlijk het snijden was het enige wat voor mij hielp. Maar dan straf je dus jezelf. Ja, en tegelijkertijd voelde het voor mij ook alsof ik mezelf hielp. Want mijn spanning ging omlaag. En ik anders zat ik in mijn spanning. Maar dat deed je creëerde pijn om andere pijn niet te voelen. Ja, nou ja, ik heb nooit het mechanisme volledig begrepen. Het enige wat ik wist is, dit helpt mij. Althans, het voelde voor mij alsof ik mezelf hielp. Mm. En dat was voor mij voldoende om het te blijven doen. Ja, hoe is dat nu met jou? Doe je dat nog? Bijna niet. Kijk, die EMDR heeft voor mij heel erg geholpen. Het maakt dat mijn PTSS minder speelt. En omdat mijn PTSS minder speelt, hoef ik er niet constant op terug te vallen. Dus ik heb het al heel lang niet gedaan. Maar ik sluit niet uit dat het ergens in mijn leven een keertje kan gebeuren. Dat het toch weer gaat opspelen? Ja, of gewoon een incident. Dat kan allemaal natuurlijk. Maar het speelt niet meer zoals het toen speelde. Nee. Je zei, ik heb eraan meegewerkt aan die film omdat ik misstanden in de jeugdzorg wilde aankaarten. Ja. Ja. Heeft het opgeleverd wat je wilde? Nou, de documentaire moet nog in première gaan. Ja, maar voor je gevoel, wat er is vastgelegd? Nou, voor mij is wat ik wil is dat die gesloten jeugdzorginstellingen, dat die gewoon weg zijn. Hè? Een kind, als je een kind op wil sluiten, dan doe je dat of in de gevangenis omdat die echt een gevaar is voor de omgeving. Of in de psychiatrie als die een gevaar is voor zichzelf wellicht. Maar niet een extra setting erbij. En die gesloten instellingen die bestaan nog. Dus ja, nee, nog niet. Dus en op meerdere plekken gebeurt dat nog? Ja, er zijn een stuk of 15 van die instellingen in Nederland. Waar kinderen gewoon in opgesloten worden. En we zien het ook jaarlijks. Vorig jaar zaten we op 1800 kinderen gesloten. Dat is misschien een beetje een abstract getal. Maar dat is heel veel als je het vergelijkt met andere welvarende landen. Nederland sluit echt heel veel kinderen op. Ja, heb je de film zelf al gezien eigenlijk? Ja. Hoe was dat? Intens. Ja, dat was intens. Ja, allereerst om gewoon naar jezelf te kijken, dat is sowieso al zwaar. En dan is het ook nog zware materie. Je gaat eigenlijk je gaat door al je traumas heen. Opnieuw? En op best wel een fors tempo. In anderhalf uur ben ik gewoon ga ik gewoon weer door al die therapiesessies. Dus dat is, ik heb hem gezien. Wat vond je het moeilijkste om terug te zien? Wat vond ik het moeilijkste om terug te zien? Dat is een hele goede vraag. Ik weet het niet. Want toen ik ernaar zat te kijken, kneep het wel ook mijn keel dicht. Ik vond het heel indringend allemaal. Ja. Laat staan dat je naar iets kijkt wat over jezelf gaat. Ja, en ergens, ik had het heel groot gemaakt in mijn hoofd. Het was niet zo erg als ik in mijn hoofd had. Maar ik moet zeggen dat ik wel, ik schrok wel van de documentaire. Ja, je schrok ervan. Ja, omdat, kijk, je gaat er doorheen, maar die sessies, dan pak je eigenlijk stukje voor stukje. En zo'n documentaire is natuurlijk alles gepropt in anderhalf uur. Dus dat is best wel heftig. Twijfelde je toen ook nog met terugwerkende kracht of je er goed aan had gedaan? Nee, absoluut niet. Nee? Nee, absoluut niet. Ik vind echt, we moeten echt aan de slag met de gesloten jeugdzorg. Daar sta ik 100% achter, dus ik sta ook achter de docu. Die film gaat morgen in première op een groot doek, hè? Hoe is dat voor jou om daarbij te zitten? Ik weet niet of ik erbij ga zitten. Oh, eerlijk gezegd, nee. Ik vind het heel heftig. Omdat het komt natuurlijk met een bepaalde kwetsbaarheid. En ik vind die kwetsbaarheid vind ik gewoon heel spannend. Ja? Ja, ik ga niemand meer. Ik maak met niemand meer oogcontact door naar de documentaire. Nee? Dus je wacht buiten de zaal of zo? Ja. Of ga je er helemaal niet heen? Dat weet ik nog niet. Nee? Alles op gevoel. Alles op gevoel. Ja? Ja, is misschien een beetje. Mensen verwachten me natuurlijk wel. Maar ik denk dat ik het een beetje spannend vind. En ik heb niet het idee dat ik iets bijdraag door daar te zijn of zo. De docu spreekt voor zich, denk ik. Jij studeert inmiddels psychologie, hè? Ja. Heb je met jouw achtergrond ook een voorsprong bij zo'n studie? Nee. Met mijn achtergrond heb je een achterstand. Met vrijwel elke studie. Ja, nou ja, kijk, bepaalde dingen. Klinische psychologie is vrij makkelijk als je uit de jeugdzorg komt, dan heb je wel een voorsprong. Mm-hmm. Je hoeft alle DSM-classificaties niet opnieuw te leren. Dus dat is wel makkelijk. Maar over het algemeen merk je gewoon, ik voel mij niet thuis op de universiteit. En dat voel ik heel sterk. Ja. En dus jouw kennis van je eigen psyche heeft je niet een voorsprong gegeven? Dat is de conclusie? Nee, absoluut niet. Nee. Je wordt natuurlijk naast de samenleving gezet. En dat hou je niet zomaar in. En dat voel je heel erg. Dus je kan heel veel weten. Ja. Maar het is geen voorsprong. Nee. Ik vond het een hele bijzondere documentaire om naar te kijken. De documentaire Jason gaat dus morgenavond in première op het ITVA in Amsterdam. En is zondag 21 november bij de VPRO te zien op NPO 2. Now there's rust on the razor. I've done my time, I've paid my debt. Maybe I'm leaving to remember. Maybe I'm leaving to forget. Somehow I got lost in the traffic, bogged down in someone else's war. somehow this place just lost its magic. I don't believe it anymore. Star ever burn out. So many things I took for granted, I gotta learn to live without. I did my best, I fought the good fight. There's some battles you can't win. Here in the shadow of the street, I feel like my skin is getting thin. Well, I'm leaving London with a pattern in my chest. Presence not the way it seems. You can spend a lifetime waiting, playing catch up with your dreams. All those days pile up behind me. One day I stop counting the years. By the time the morning finds me, I'll be a world away from hell. Well, I'm leaving London with a pattern in my chest. You don't know you got wings to. Met een prijzengeld van 35.000 euro is de Sybren Paulet-prijs een van de grootste oeuvreprijzen in de Nederlandse literatuur. Michael Tjedja is de tweede schrijver die de driejaarse prijs morgen in ontvangst mag nemen. Michael Tjedja, goedenavond. U bent dichter, schrijver en beeldend kunstenaar. Hoe verhouden die kunsten zich tot elkaar? Ik bedoel, bent u een dichtend kunstenaar of bent u een beeldhouwend schrijver? Hoe ziet u dat zelf? Nou, ik denk dat het schilderen leidend is. Dus ook als dichter schilder ik met woorden. Mm. Maar tegelijkertijd heeft het wel heel lang geduurd voordat ik de vorm gevonden had. Dus dat betekent dat in het begin, toen ik schilderijen maakte, was die dichter er al. Maar ik wist niet zo goed hoe dat in elkaar stond. Dan heb ik nu wel echt over de academieperiode, hoor. Mm. Dus het zorgde ervoor dat de schilder schilderde, maar de dichter niet echt gehoord werd. Want de kunstacademie is toch meer voor de beeldende kunst. Tegenwoordig hebben ze een afdeling beeld en taal, maar dat is echt sinds 10 jaar, dat is nog niet zo lang. Dus dat betekende voor mij dat ik soms naar mijn atelier ging en eigenlijk als dichter naar mijn atelier ging, zonder dat ik dat door had. En baalde van al dat materiaal en al die dingen en zo. Dus er zijn heel veel schilderijen verloren gegaan. En dat heeft die dichter gedaan. En wat heeft die dichter dan toch op een dag in u wakker gekust? Op een gegeven moment kreeg ik het wel door. Het begon eigenlijk met het reflecteren op, in plaats van het vernietigen van de beelden, het reflecteren op de beelden. Mm-hmm. En het opschrijven. En dat was helemaal in het begin was het eigenlijk gewoon pure notities maken. Maar doordat ik dat zo vaak en zo veel deed, is dat langzaam tot een soort literaire vorm eigenlijk gekomen. Want op een gegeven moment heb je daar ook niet genoeg aan. Dan denk je van ja, het kan eigenlijk nog beter. En je gaat ook andere dingen lezen en zo erbij. En die studie die ontwikkelt zich. En dan gaandeweg werd die dichter, kwam tot ontplooiing. En naast die schilder. Dus het ene is niet ten koste gegaan van het andere. Dat wilde ik ook. Ja. En is er eerst een idee dat in u opwelt en vervolgens bepaalt het lot of u zelf, of dat een schilderij of een boek of een gedicht wordt? Gaat dat zo? Nee, ik weet het meestal wel van tevoren, omdat ik ze aan het woord laat wanneer ze dat nodig vinden of nodig hebben. Dus kijk, die schilder die houdt ontzettend van het materiaal en kleuren en dingen. Dat is heel ambachtelijk ook, hè? In zekere zin wel, ja. Want je moet natuurlijk doeken mee in je atelier hebben en kwasten en water fysiek. En acryl. Het is heel fysiek. En mijn schilderijen al helemaal, want die zijn soms gewoon 30 meter breed. Dus dat is niet. Soms kan ik nog niet eens in mijn eentje doen. Want dan heb ik echt mensen nodig die me daarbij helpen. Dus dat is een hele andere concentratie, een fysieke concentratie. Het is een mentale concentratie, dat ook. Maar dat gaat eraan vooraf. Als ik aan het schilderen ben, dan ben ik eigenlijk alleen maar met die schilderijen bezig. Ja. En die dichter, die denkt echt op de komma nauwkeurig. Dus dat is een heel andere discipline. Dus dat is van heel groot en breed naar heel klein en op de vierkante millimeter. Precies. En dan is er ook nog de schrijver. En die, ja, die reflecteert. Dus dan gaat het helemaal niet meer om esthetiek. Dan ga ik de stad in of dan beland ik ergens en dan ben ik ineens in gesprek met iemand die mijn vader heeft gekend. En zo komen al die verschillende verhalen bij elkaar na jaren onderzoek. En dat is dan de schrijver, dus dat is ook weer anders. Mag ik u een bekentenis doen? Ik kende u tot vandaag eigenlijk helemaal niet. Ligt dat aan mij? Deels ook aan mij natuurlijk, want ik ben eigenlijk meer bezig met de kunst en niet met het publiek in die zin. Wat ik natuurlijk wel fijn vind als er erkenning komt. Maar ik heb me eigenlijk vanaf het begin af aan al heel erg zo opgesteld dat het me echt ging en nog steeds gaat om de kunst zelf. Dus de pure kunst. En ja, daar. Dat is moeilijk, want dan word je niet meteen bekend vaak. Hè? Want mensen vinden het moeilijk. We zullen u niet gauw aan een talkshowtafel zien. Nee, dat vind ik ook lastig, ja. Maar ja. U bent natuurlijk wel gezien en erkend door de jury. Hè? En in het rapport zegt de jury over u. Tedja is maker van het kaleidoscopisch oeuvre dat tal van denkbare grenzen verkent en overschrijdt. En tegelijkertijd ook dat overschrijden weer kritisch analyseert. Is dat de spijker op de kop? Ja, dat is heel mooi gezegd. Ja, nee, en dat klopt ook wel. Het kaleidoscopische zou je ook bijna letterlijk kunnen nemen. Want toen ik mijn tweede roman schreef, maar bij mijn eerste roman gebeurde dat eigenlijk al. Ik zat op de academie en de leraar, ik wilde eigenlijk weten, wat is nou eigenlijk een briljant schilderij? Ik wilde niet gewoon les krijgen, maar ik wilde gewoon meteen weten, wat is dat? Ja. Maar misschien was het ook wel een test, een soort eigenwijze student, ik weet het niet. Ik wilde gewoon weten waar hij mee zou komen. Mm-hmm. Maar hij had maar een soort drietraps idee. Zo van, je hebt een slecht schilderij, een middelmatig doek en een goed werk. Zo simpel dat was het dan. Ja. Zo simpel was het dan. Ik was er helemaal niet blij mee. Nee. Dus toen ik thuis kwam, deed ik eigenlijk wat ik altijd deed. Gewoon het woordenboek erop naslaan. Dat vind ik gewoon leuk om te doen ook. En in het woordenboek vond ik dus de briljant. Ik dacht van ja, letterlijk eigenlijk gewoon de steen. Ja. En dat is dus de ruwe diamant. Ja. Dat is dan nog geen briljant, maar die moet in 58 facetten geslepen worden. En dan heb je een briljant. En dat vond ik veel interessanter. Ik dacht, nou, wat nu als het schilderij, dus niet een drietraps idee van slecht, middelmatig of goed, maar in 58 facetten. Want wat het ook is met die zuivere vorm, is dat het licht valt. Je hebt de steen, die is in 58 facetten geslepen, maar het licht valt als in het centrum binnen en wordt gereflecteerd over die 58 facetten. Ja. En dan heb je dus de reflectie, het licht. En voor mij was dat een bijna conceptuele manier van schilderen. En elke keer als je hem een centimeter draait, dan ziet hij er weer anders uit. Dan schittert het weer anders, juist. Ja. Ja. Dus het ging me helemaal niet om de waarde van die steen in die zin, maar gewoon puur om, om het idee van de briljant. Ja. Nou, zei ik al, ik ken u niet. Hè. Kunt u toch eens laten horen waarom dat een gemis is? Hebt u een mooi gedicht bij de hand? Of kunt u iets voordragen uit uw werk? Ja, ik dacht, ik doe het gewoon uit mijn debuutroman. Mm-hmm. Daar staan ook gedichten in. Hoe heet die roman? Ja, dat is ook weer zoiets. Het roman heet autobiografie, maar dat is het helemaal niet. Oh. Het is pure fictie. En tegelijkertijd is het ook autobiografie in kapitalen. En er staan dus punten tussen de letters. Het zijn allemaal hoofdletters autobiografie. Juist. En het staat voor aantekeningen uit Tedja's onderbewuste bibliotheek in oorspronkelijk grootse retoriek als phallectomie en erotiek. Dat is de titel. Ja. En nu gaat u wat voorlezen. Ja, en dat is... Het is een beetje raar, want het is... 2003, dus ongeveer 20 jaar oud. Daar gaan we. Het heet zonder titel. Te keer te blauw. Ik keer nooit meer te blauw. Ik keer de rug. Keer op keer, ik keer nooit weer om. Om de rug weer om te keren, keren om terug op de rug te keren. Het weer slaat om naar onweer. Om er ooit vanaf te keren, vereer ik de rug van een kever. Er ligt een deken. Eer ooit de tekenen, maar ik erken